Друга книга Хронік, розділ 29. Єзекії було 20 років, як став царем, і царював він в Єрусалимі 29 років. Мати його, дочка Захарії, звалась Авія. Він чинив угодне в очах Господніх, у всьому так, як чинив його предок Давид. Першого ж року свого царювання, першого місяця, він відчинив двері дому Господнього і направив їх. Потім звелів прийти священникам та левітам, і, зібравши їх на Майдані, що на схід сонця, сказав їм: «Слухайте мене, левіти! Тепер освятіться самі і освятіть дім Господа, Бога батьків ваших, і викиньте нечисть із святині, бо батьки наші спроневірились і робили зле в очах Господа, Бога нашого. Покинувши його, відвернули обличчя своє від Господнього житла та обернулись спиною до нього, ба навіть замкнули двері в притворі, погасили світичі, не палили кадила і не приносили все палення в святині Бога Ізраїля. Тому і був гнів Господній на Юдею та на Єрусалим, і Господь видав їх на страх, на спустошення та на глум, як бачите на свої очі. І оце батьки наші впали від меча, а сини наші, дочки наші і жінки наші за це в полоні. Тепер є у мене на серці укласти союз із Господом, Богом Ізраїля, щоб відвернувся від нас його палкий гнів. Сини мої, не будьте ж тепер недбайливі, бо вас вибрав Господь стояти перед ним, служити йому, бути йому його слугами та палити йому кадило». Тоді встали левіти Махат, син Амасая, і Йоїл, син Азарії, з синів Кегата, з синів Мерарі, Кіш, син Авді, і Азарія, син Єгаллелела, з Гершоніїв Йоах, син Зімми, і Еден, син Йоаха, з синів Еліцафана, Шімрі і Єїел, із синів Асафа, Захарія і Матанія, з синів Гемана, Єхіел і Шимеї, а з синів Єдутуна, Шимая і Узієл. Вони зібрали своїх братів і освятили себе, та й увійшли на наказ царя, згідно словами Господніми, очищувати дім Господній. Священники ввійшли всередину Господнього дому, щоб його очистити, і винести всю нечисть, що знайшли в храмі Господньому, на двір дому Господнього. А левіти забрали те і винесли геть до Кедрон-потоку. Почали вони освячування першого дня першого місяця, а восьмого дня того ж місяця війшли в притвор Господній і очищали дім Господній 8 день. І 16-го дня першого місяця закінчили. Тоді прийшли до царя Єзекії і сказали: «Ми вичистили весь дім Господній, жертовник до всипалення і увесь його посуд, і стіл до появлення хлібів, і весь його посуд. А весь той посуд, що цар Ахаз закинув був за свого царювання, коли грішив, ми очистили його, поставили на своє місце, і тепер він перед жертовником Господнім». Цар Єзекія встав рано вранці, зібрав усіх начальників міста і пішов в дім Господній. І привели 7 бичків, 7 баранів, 7 ягнят та 7 козлів на покутну жертву за царство, за святиню і за Юдею. Він повелів синам Аарона, священникам, принести їх у жертву на Господньому жертовнику. Зарізавши бичків, священники зібрали кров і вилили її на жертовник. Зарізали баранів і вилили кров на жертовник. Зарізали і ягнят і вилили кров на жертовник. Потім привели козлів на жертву за гріх перед царя і громаду. І вони поклали на них свої руки, і священники зарізали їх і вилили їхню кров на жертовник, як жертву за гріх, щоб спокутувати за всього Ізраїля. Бо цар дав наказ принести все палення і жертву за гріх всього Ізраїля. Він настановив левітів у домі Господньому з цимбалами, арфами та цитрами на наказ Давида і Гада, царського ведючого, та пророка Натана, бо наказ цей був від Господа через його пророків. Тому левіти і стали з музичними приладами Давида, а священники – з сурмами. Тоді цар Єзекія звелів принести всепалення на жертовник. І в той час, як почалось всепалення, почався і спів на честь Господа під звуки сурим та музичних приладів Давида, ізраїльського царя. Вся громада молилась обличчям до землі, співали пісень, сурмили, доки не закінчилось всепалення. А як закінчилось всепалення, цар і всі, хто були при ньому, впали на коліна і поклонились обличчям до землі. Тоді цар Єзекія і князі звеліли левітам славити Господа словами Давида та Асафа, ведючого. І вони славили його з радощами і, припавши, поклонились. Єзекія заговорив і сказав: «Тепер ви посвятили себе Господові. Приступайте ж і приносьте жертви і подячні приносини в дім Господній». І принесла вся громада жертви і подячні приносини, і кожний, хто мав щире серце, всепалення. Число всепалень, що принесла громада, було 70 волів, 100 баранів та 200 ягнят. Усе це на всепалення Господові. Присвячень було 600 волів та 3 тисячі овець. Але священників було занадто мало, і вони не встигали здирати шкурки з усіх тварин на всепалення. Тож левіти, брати їхні, допомагали їм, поки не закінчилась робота і поки не освятилися священники, бо серце у левітів було більш готове до освячення, ніж у священників. Було також багато всепалень з жиром мирних жертв та зливанням при всепаленні. Отак була наново заведена служба в домі Господньому. Єзекія і увесь народ раділи, що Господь підніс народ на дусі. Все бо те сталося швидко.